العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ سورہ رعد کی تقریباً 13 آیات کی تفسیر ہو چکی تھی. 13ویں آیت چل رہی تھی, اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ, اور گرج اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ. پھر جو ہمیں گرج کی آواز آتی ہے جب بادل وغیرہ آتے ہیں, تو اس میں گویا کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کرتی ہے, اگرچہ ہمیں اس کا کچھ اور مطلب مفہوم سمجھ میں آتا ہے, ایک آواز صرف ہم اس کو آواز کے طور پہ لیتے ہیں. اور بعضوں نے کہا کہ رعد ایک فرشتے کا نام ہے جو باقاعدہ اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح کرتا ہے. والملائکۃ من خیفتہ, اور فرشتے اس کے ڈر سے تسبیح کرتے ہیں. تمہاری اس پر بات چل رہی تھی کہ فرشتے جو ہیں یہ معصوم عن الخطا ہیں, ان سے کوئی خطا سرزد نہیں ہو سکتی, اور یہ وہی کام کرتے ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکم دیا. تو اب جب یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ ہم سے خطا ہو ہی نہیں سکتی, ہم وہی کام کریں گے 100% جس کا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا, تو کس وجہ سے یہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے ان کا خوف اس وجہ سے ہے کہ انہیں معرفت الہی بہت زیادہ ہے, یہ اللہ کی عادت کریمہ اور اللہ تبارک و تعالی کی بے نیازی کو بہت زیادہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں, یہی بے نیازی ان کے قلب میں خوف پیدا کرتی ہے. روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل اور میکائیل جو تھے ان سے پوچھا کہ آپ ہنستے کیوں نہیں ہیں, تو انہوں نے جواب دیا کہ جب سے اللہ تعالی نے شیطان کو راندہ درگاہ کیا ہم اس کے بعد سے نہیں مسکرائے. یعنی یہ خوف ان کے دل میں تھا اللہ کی بے نیازی کا, کہ شیطان جو تھا جس نے تقریباً 80,000 برس اللہ کی عبادت کی, اور زمین پر اس نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی تھی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ نہ کیا ہو, اس کے باوجود اس کی پوری زندگی میں ایک لغزش ہوئی اور یہ ہلاک و برباد ہو گیا. لہذا اس بے نیازی کو ملاحظہ فرما کر, باوجود یہ کہ فرشتوں کو یقینی طور پہ علم حاصل ہے کہ ان کی گرفت کسی بات میں نہیں ہوگی, پھر بھی یہ خوف محسوس کرتے ہیں. اس کو بالکل یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک ہم دربار میں داخل ہوں, ایک بادشاہ کا دربار ہے, ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے, ساتھ میں اس کا وزیر بھی ہے. ہم جا کر جب بادشاہ کے دربار کی شان و شوکت دیکھیں گے اور پھر وزیر کو بادشاہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھیں گے, تو غالباً رش کریں گے کہ یہ کتنا خوش قسمت ہے کہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا, اتنا اس کو عزت اور مرتبہ حاصل ہے. لیکن بالفاظ وہ وزیر اس بات کو جانتا ہے کہ بادشاہ کی عادت یہ ہے کہ کوئی بھی کام اس کے خلاف مزاج ہو جائے ذرا سی بات تو وہ فوراً تلوار نکال کر اور سر قلم کر دیا کرتا ہے. تو اب جو شخص داخل ہوگا جس کو یہ بادشاہ کی عادت نہیں معلوم, وہ تو اس وزیر پر رش کرے گا, اور خود یہ وزیر ہر لمحہ اپنے دل میں خوف محسوس کر رہا ہوگا کہ کیا معلوم کبھی کوئی خلاف مزاج بات مجھ سے نکل جائے, کوئی خلاف مزاج بادشاہ کوئی فعل ہو جائے تو بادشاہ ایک تلوار مار کے مجھے اڑا دے گا. تو اسے چونکہ بادشاہ کی معرفت حاصل ہے وہ خوف زدہ رہے گا. یہی معاملہ ہے کہ فرشتے اگرچہ بات جانتے ہیں کہ ہمیں معصوم عن الخطا پیدا کیا گیا ہے, یعنی ہم ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے محفوظ ہیں, ان سے اس قسم کا کوئی گناہ صادر نہیں ہو سکتا, اور یہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے ہیں, اس کے باوجود اس بے نیازی کو دیکھ کر ان کے قلب میں خوف پیدا ہوتا ہے. قلب جتنا صاف ہو, جتنا پاکیزہ ہو, جتنا گناہوں کی آلودگی سے شفاف ہو, وہ اتنا ہی زیادہ معرفت الہی کا مرکز ہوتا ہے, اور اتنا ہی زیادہ پھر یہ خوف وغیرہ قلب میں داخل ہوتا ہے. ہم جو بڑے بڑے گناہ کرنے کے باوجود اللہ سے نہیں ڈرتے, وجہ یہ ہے کہ ہمارے آئینہ دل پر زنگ چڑھ گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے, اگر یہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے, اور اگر توبہ نہ کرے تو ایک اور نقطہ لگا دیا جاتا ہے. پھر اگر بندہ گناہ کرتا رہے تو مسلسل یہ نقطے لگائے جاتے رہتے ہیں, حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل سیاہ پڑ جاتا ہے. تو وجہ یہ ہے کہ چونکہ کثرت گناہ کی وجہ سے ہمارا دل سیاہ پڑ چکا ہے، اس لیے نہ تو یہ جلدی ہدایت قبول کرتا ہے، نہ کوئی نصیحت ہم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عذابات پر مشتمل آیات اور احادیث کریمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جو عذابات پر مشتمل ہیں، ان کو سنتے ہیں لیکن ہمارے قلب اثرات قبول نہیں کرتے۔ ہم خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، مخلوق کی وجہ سے تو گناہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن خالق کے صحیح خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑنا، اس کا تصور تقریباً ختم ہو گیا۔ وجہ یہی ہے کہ ہمارے قلب جو ہے گناہوں کی آلودگی سے اتنا آلودہ ہو چکا ہے کہ اب وہ اچھے اثر قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جیسے آئینہ، بعض وقت شیشے آپ دیکھیں، پانی وغیرہ پڑ جائے تو ان کا جو سامنے کی جو پالش وغیرہ ہوتی ہے سب ختم ہو جاتی ہے، سیاہ سیاہ دھبے پڑ جاتے ہیں، اب ہم شکل دیکھیں تو اس میں نظر نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے جب دل گناہوں کی گندگی کی وجہ سے آلودہ ہو جائے تو پھر معرفت الہی کے لیے اس میں جگہ نہیں رہتی ہے، اور پھر معرفت الہی کی روشنی میں جب ہم اطراف میں دیکھیں تبھی تو نصیحت حاصل ہوگی، عبرت حاصل ہوگی، گرفت کا خوف ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا۔ اور جب یہ آئینہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس آئینے میں کچھ نظر نہیں آتا، معرفت الہی نہیں رہتی ہے، تو پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا، پھر نہ آخرت کی گرفت ہوتی نظر آتی ہے، نہ عذاب قبر نظر آتا ہے، نہ بری موت نظر آتی ہے، نہ جہنم کے شعلے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دنیا میں دیکھیں کہ گناہ کتنی کثرت کے ساتھ ہو رہے ہیں، ہر شخص بالکل اس طرح گناہ کر رہا ہے جیسے اس نے کبھی اس کا حساب دینا ہی نہیں ہے، وجہ وہی ہے۔ تو فرشتے چونکہ پاکیزہ قلب ہوتے ہیں، اس لیے ان کی معرفت زیادہ ہوتی ہے، اور اس لیے پھر یہ لوگ، مطلب یہ نفوس قدسی، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام، بڑے بڑے اولیاء کرام، یہ بھی اللہ سے ڈرتے رہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کے قلوب پاکیزہ تھے، معرفت الہی سے لبریز تھے، اس کی روشنی میں نصیحت جلدی اثر کرتی تھی، خوف الہی ہمیشہ غالب رہا کرتا تھا، آخرت کی گرفت کا احساس ہمیشہ ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے قلب میں اللہ کا خوف پیدا ہو، تو ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گناہوں سے اجتناب کریں، اور ان آیات اور احادیث پہ کثرت کے ساتھ غور کریں، یا ایسے اصلاحی بیانات سنیں جن سے ہمارے قلب میں خوف پیدا ہو، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہمارے اعمال مزید اصلاح کی طرف مائل ہوتے رہیں گے۔ آگے شاید فرمایا کہ وَيُرْسِلُ السَّوَاعِقَ، اور وہ کڑک بھیجتا ہے، یہ جو بجلی چمکتی ہے اس سے پہلے کڑک آتی ہے، جیسے بجلی کی کڑک ہوتی ہے، وہ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، تو اسے ڈالتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی یہ بجلی بھینسوں وغیرہ پہ گر جاتی ہے، جل جاتی ہیں، مکان پہ گرتی ہیں، کھیتیوں پہ گر جاتی ہیں، اور وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے گرتی ہیں، اور کبھی تو یہ سزا کے طور پہ گرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی شامت اعمال کی بنا پہ اس کو سزا دینا چاہتا ہے تو اس پہ گرا دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بطور آزمائش گراتا ہے۔ ایک کسان ہے، اس کی فصل بالکل تیار ہے، آسمان سے بجلی گرتی ہے، پوری فصل تباہ ہو جاتی ہے، یہ اس کے لیے لمحہ آزمائش ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے پہلے تو اس کو آسانی و سہولت عطا فرما کے اس کی فصل کو پورا کرنے میں مدد دیتا ہے، اور پھر اچانک اس کی تمام فصل کو لے جاتا ہے، اور پھر ملاحظہ فرماتا ہے کہ اب یہ اس پر صبر کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کے لیے زبان کو دراز کرتا ہے، یہ اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ یعنی یہ کفار اللہ تبارک و تعالیٰ میں جھگڑتے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اس بجلی کو گراتا ہے، اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا کہ ایک کافر تھا جو نبی کریم، جو بہت بڑا کافر تھا، اس کو صحابہ کرام نے تلقین کی کہ تم ایمان لے آؤ، تو اس نے الٹے سیدھے سوال شروع کر دیے کہ یہ بتاؤ تمہارا رب جو ہے وہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، تانبے کا ہے، پیتل کا ہے؟ تو صحابہ کرام کو یہ بات ناگوار محسوس ہوئی، وہ اٹھ کے اس کے پاس سے آ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ اس نے ہدایت قبول کرنے کے بجائے اس طرح کے کراس کوسچنز شروع کر دیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ جاؤ اور دوبارہ اس کو تلقین کرو۔ صحابہ کرام پھر گئے، پھر اس کو تلقین کی، پھر اس نے اسی طرح کے الٹے سیدھے سوال کیے، صحابہ کرام واپس آ گئے، تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب صحابہ کرام وہاں سے تیسری مرتبہ اٹھے تو آسمان سے بجلی گری اور وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ تو یہ اس کی طرح اشارہ اس آیت میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اس بجلی کو ڈالتا ہے، اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور اس کی پکڑ سخت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب گریف فرماتا ہے تو بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے، اس کی گریف سے کوئی نکل نہیں سکتا۔ اس کا شکنجہ بہت سخت ہے، معاذ اللہ کو ایسا ہاتھ نہیں ہوتا کہ وہ شکنجہ کر لے گا، یعنی اس کی تدابیر ایسی ہوتی ہیں، وہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ پھر آدمی کے لیے راہ فرار اختیار کرنا ممکن نہیں رہتا۔ تو خود سوچنا چاہیے کہ جو رب کریم ان ہواؤں کو چلا رہا ہے، اتنی خطرناک ہوائیں کہ اگر تیز رفتاری کے ساتھ آ جائیں تو بڑی بڑی بلڈنگیں اپنی جڑوں سے اکھڑ کے گر جاتی ہیں، یعنی گر جاتی ہیں پوری پوری بلڈنگیں، درخت جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں۔ جب سمندری طوفان آتا ہے جیسے آپ نے سونامی وغیرہ میں دیکھا، تو پھر چیزیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ جو اتنی زبردست تیز ہواؤں کو قابو میں کیے ہوئے ہے، اسی نے ان کو پیدا فرمایا، وہ ان کو چلاتا ہے۔ اس طرح سمندر میں اگر آپ کبھی چلے جائیں، خصوصاً جب آپ ایئر میں سفر کر رہے ہوں، ایئروپلین میں ہوں، اس وقت اگر آپ نیچے جھانکیں اور تمام طرف سمندری سمندر ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و عظمت پر بہت زیادہ مطلب یقین حاصل ہوتا ہے، اور دل میں مزید قدرت و عظمت کا احساس بڑھتا ہے کہ اتنے وسیع سمندر کو اس رب نے پیدا فرمایا، اس میں اربوں کھربوں مخلوق موجود ہے، ان سب کو اس نے ہی کنٹرول کیا ہوا ہے۔ تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی جو اتنی پوری کائنات کے نظام کو اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہے، اس کی گرفت سے بھاگنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ تو بعض اوقات مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم راہ فرار اختیار کر لیں گے، ہم سے مراد ہو سکتا ہے کوئی مسلمان بھی سمجھتا ہو، ورنہ کافر یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اللہ کی گرفت میں کبھی بھی نہیں آؤں گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب وہ پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اس کو قابو میں کیے ہوئے ہے، بڑے بڑے سرکش جانور، سرکش ہوائیں وغیرہ، یہ سب اس کے قابو میں ہیں، تو پھر ہم پر قابو پانا اس کے لیے کیا مشکل ہوگا۔ تو آگے شاہ فرمایا کہ لہو دعوت الحق، اسی کا پکارنا سچا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پکارا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی امداد طلب کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کی جائے، یہی حق ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے، وہ انہیں کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے، الا کباسطی کفیہ الی الماء، مگر اس شخص کی مثل جو پانی کے سامنے اپنی ہتیلیاں یوں پھیلائے بیٹھا ہو، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، وما ہوا ببالغہ، اور وہ پانی ہرگز اس کے پاس نہیں پہنچے گا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی ہر پکار جو ہے وہ تو گمراہی میں ہے، بھٹکتی پھرتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود حقیقی سمجھ کر پکارنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو فاعل حقیقی سمجھ کر اور مستعین حقیقی سمجھ کر، مدد کرنے والا حقیقی طور پر سمجھ کر اس سے مدد طلب کرنا، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ باقی جو کفار کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے بتوں کو پکارتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو باطل قرار دیا کہ وہ تو جواب بھی نہیں دے سکتے، تو ان کو پکارنے کا فائدہ کیا ہے۔ اور اس کی مثال بڑے نفیس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ جیسے کنویں کے سامنے کوئی شخص بیٹھ جائے اور ہاتھ پھیلائے کہ شاید اب یہ پانی خود بخود ابل کر باہر نکلے گا اور پھر میرے منہ تک پہنچ جائے گا یا چلوں تک پہنچے گا، پھر میں اس کو پی لوں گا، تو یہ اس کا جاہلانہ خیال ہے، پانی خود بخود اوپر نہیں آئے گا، پانی اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا۔ ہاں بطریق کرامت ہو تو ایک الگ بات ہے، یہ ممکن بھی ہے، یا بطریق معجزہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن اقدس کنوؤں میں ڈالا تو پانی جوش مار کے آنے لگا، ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ ایک عام شخص کی مثال دی جا رہی ہے کہ کوئی شخص کنویں کے سامنے بیٹھ کر اب یہ تمنا کرے کہ چلو ہاتھ پھیلاتا ہوں، شاید یہ پانی ابل کر میرے منہ تک پہنچ جائے گا، تو جس طرح یہ ناممکن ہے، اسی طریقے سے بتوں کو پکارنا اور ان کی طرف سے پکار کے جواب کی تمنا کرنا، یہ بھی بیکار ہے، وہ کبھی بھی جواب نہیں دے سکتے، یہ بھی ناممکن ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ والذین یدعون من دونہ، جہاں پہ بھی من دونہ کا لفظ آئے گا یا من دون اللہ آئے گا، یہاں پہ بت مراد ہوتے ہیں۔ یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی نبی کو پکارنا یا کسی صحابہ کرام یا اولیاء کرام کے لیے ندا کرنا بھی منع ہے۔ اگر یہ منع ہوتا تو نماز میں، التحیات میں نبی کو ندا کرنا بھی معاذ اللہ گناہ ہو جاتا، اور وہ بھی اسی کے ضمن میں آ جاتا۔ ہم التحیات میں بحکم الہی کہتے ہیں السلام علیک ایہا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ قبرستان جاتے تھے تو مردوں کو یوں کہتے تھے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام۔ تو اب دیکھ لیجئے کہ نبی کریم بھی اہل قبور کو پکار رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھی پکارنے کا حکم دیا نماز میں کہ نبی کو ندا کریں. تو یہاں ہر ندا شامل نہیں کہ جو اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں وہ مطلب اس طرح ہوں گے, بلکہ آگے کا جملہ خود بتا رہا ہے کہ لا یستجیبون لہم بشیئن, وہ ان کے لیے کسی چیز کا جواب نہیں دے سکتے. تو یعنی یہ بت مراد ہے, کیونکہ جس پس منظر اگر آپ دیکھیں کہ کب یہ آیات نازل ہوئیں, یہ اس زمانے میں نازل ہوئی ہیں. یہ مکی سورت ہے, جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا, ہجرت نبوی یہ مدنی سورت ہے, لیکن اس میں مضامین جو ہیں بالکل مکی سورتوں کی مثل ہیں, کہ مکی سورتوں میں اکثر کفار و مشرکین کے عقائد کی اصلاح کے لیے یا ان کے عقائد کو باطل قرار دینے کے لیے مضامین کثرت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. تو اس زمانے میں کفار کا طریقہ یہی تھا کہ وہ بتوں کو پکارتے تھے. تو جیسے مطلب نبی کو کسی کو پکارنا, یا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں جا کے دعا پڑھی, اس قسم کے جو افعال و اعمال تھے وہ اس زمانے میں رائج نہیں تھے کہ ان کے اوپر ان آیات کا اطلاق کیا جائے یا ان آیات کے بارے میں کہا جائے کہ یہ ان کے بارے میں ایسا نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے پکار رہا ہوں, وہ مدینہ منورہ میں اپنی قبر انور میں ہیں اور اللہ تبارک و تعالی میری آواز کو وہاں تک پہنچا دے گا, تو یہ ایک مومن کی شان ہے کہ وہ ایسا عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و یہ بالکل صحیح عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی بڑا عظمت والی وسعت اور قدرت رکھتا ہے, وہ یقیناً اس بات پر قادر ہے کہ آپ کی میری آواز کو اپنے نبی تک پہنچا دے. اس کے لیے کروڑوں میل دور کی آواز کو کسی اور مقام تک پہنچا دینا یہ کوئی مشکل نہیں ہے. یہ اگر عقیدہ رکھا جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال اس قسم کی جو آیات ہوتی ہیں بتوں کے بارے میں ہیں, ان کی سے مراد نہ نبی ہوتے ہیں نہ ولی ہوتے ہیں. یہ چیز ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس زمانے میں نبیوں یا ولیوں کو پکارنے کے اس طرح کے طریقے رائج نہیں تھے جو آج کل کے دور میں ندا کے طریقے ہیں. تو یقینی سی بات ہے کہ یہ آیات اس زمانے میں جب نازل ہوئیں اور یہ طریقے اس وقت کفار میں رائج تھے ہی نہیں, تو پھر مطلب یہ کہنا کہ ان آیات سے یہ والی ندائیں مراد ہوں گی یہ بالکل غلط ہوگا. ہاں ضرور ایسا ہے کہ اگر بالفرض کوئی آج بھی ان کفار کے طریقے پر عمل کرے گا تو پھر وہ ان آیات کے تحت داخل ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے آخر میں بیان فرما دیا کہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, اور کافرین کی دعا صرف فقط گمراہی میں ہے, یعنی فقط بھٹکتی رہے گی گمراہی میں ہے, کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتی کیونکہ یہ ہدایت کے ساتھ نہیں ہے. وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا, اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے, خوشی کے ساتھ اور ناگواری کے ساتھ. یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو خوشی خوشی تمام کام کر رہی ہیں, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مطلب ناپسندیدگی کے ساتھ, دل نہیں چاہ رہا پھر بھی کر رہے ہیں. جیسے بعض نمازی حضرات ہوتے ہیں کہ نماز پڑھنے کو بالکل دل نہیں چاہتا لیکن کوئی خوف ہوتا ہے, مثلا آفس وغیرہ میں نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, یا اولاد ہے نہیں پڑھوں گا تو والد صاحب ماریں گے, یا مطلب کوئی ادارہ ایسا ہے جس میں نماز پڑھنا لازم ہے تو نہیں پڑھیں گے تو پیسے سے کٹ جائیں گے, یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے گا. اس قسم کے خوف کی وجہ سے بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی نماز پڑھی جاتی ہے. تو یہ گویا کہ ایک ناپسندیدگی کے ساتھ سجدہ کرنا ہوا, لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہیں تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں زمین میں ہیں, خوشی کے ساتھ کریں چاہے مجبوری کے ساتھ کریں. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ, اور ان کے جو سائے ہیں یہ بھی سجدہ کرتے ہیں صبح ہر صبح میں اور ہر شام میں, یعنی صبح کے وقت میں شام کے وقت میں چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کے سائے بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں. لہذا آپ دیکھیے کہ اگر آپ کھڑے ہیں اور آپ کے پیچھے سے روشنی پڑ رہی ہے تو آپ کا سایہ زمین پر ہوگا, تو بالکل گویا کہ جیسے سجدہ کر رہا ہے. تو یہ ہمیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے, لیکن ہر چیز کا سایہ بھی اللہ تبارک و تعالی کو سجدہ کرتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن میں بیان فرمایا, اور مفسرین نے اس آیت کو اس کے ظاہری معانی پر ہی محمول کیا ہے کہ ظاہراً ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو جتنی بھی اللہ نے چیزیں پیدا فرمائی ان کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. تو یہ آیت سجدہ تھی, اس کی تلاوت کرنے سے سجدہ لازم ہوتا ہے, اور جو اس کی تلاوت کو سنتا ہے اس پہ بھی سجدہ لازم ہوگا. اس پر انشاءاللہ ہم کل تھوڑا سا مزید کلام کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.